हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य मुनि कृत पंचदशी सुन रहे हैं। प्रकरण ब्रह्मानंदे अद्वैत आनंद प्रकरण यानी 13वां प्रकरण। हम लोगों ने 73 श्लोक देख रहे थे। सुंदर विषय चल रहा है, श्लोक का उच्चारण भी करें। आनकुल्ले हर्षदिशात् प्रातिकुल्ले तु दुःखधे द्वयाभावे निजानन्दो निज दुःखं न तु क्वचित्। आनकुल्ले हर्षदिशात् प्रातिकूल्ये तो दुःखधी स्यात्, द्वयाभावे निजानंद स्यात्, ऊपर से क्रियालय साथ साथ हो क्रियापद, और निज दुःखम तो क्वचित न भवति। तदेव उपपादयति अर्थात पूर्व में हर्ष और दुख ये दोनों उत्पन्न होते हैं। तो अनुकूल विषय हो तो हर्ष उत्पन्न होता है और प्रतिकूल विषय हो तो दुख उत्पन्न होता है। फिर इस दुख उत्पन्न होता है तो निजानंद जो होता है, पूर्व में बोल दिया जो निजानंद है वो नित्य आनंद है। तो वहां प्रश्न किया अनुकूल्य ठीक है, अनुकूल विषय में हर्ष उत्पन्न होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, किंतु दोनों का अभाव जब होगा, दोनों का हर्ष और शोक का, दुख मनी शोक ही है, हर्ष अनि शोक, इन दोनों का अभाव यदि हो तो निज का आनंद, निज मनी आत्मा, निज अपना स्वरूप है, निजानंद आत्मा का आनंद अनुभव होता है, स्वरूप का आनंद अनुभव होता है, इन दोनों के अभाव में अर्थात व्यवहारिक दशा में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों प्राप्त होती है। लेकिन व्यवहारिक दशा से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति तब दोनों का स्वाभाविक अभाव हो जाता है। द्वया अभाव माने अनुकूलता का प्रतिकूलता का भी अभाव, तो कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव, हर्ष और शोक एक कार्य है जिसके अनुकूल और प्रतिकूल विषय के, अनुकूल विषय होगा तो अनुकूल विषय कारण है और हर्ष उत्पन्न होना ये कार्य है, प्रतिकूल विषय कारण है और प्रतिकूल विषय का कार्य शोक है। तो ये बोल दिए अनुकूल और प्रतिकूल ये कारण और दोनों के कार्य हर्ष और ये शोक, दोनों का अभाव कब होगा पारमार्थिक दशा में, द्वय का अभाव मैंने अनुकूलता भी नहीं प्रकूलति का, जब तक व्यवहारिक दशा में है तब तक अनुकूलता भी रहेगी प्रतिकूलता भी रहेगी, तो कारण है तो कार्य भी जरूर रहेगी। लेकिन जब अपने स्वरूप में स्थित रहता है, व्यवहार से उपराम को प्राप्त करता है, तब अनुकूल प्रतिकूल विषय गायब होते हैं, तब उनके कार्य जो है हर्ष शोक भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोनों का अभाव हो जाने पर ही स्वरूप आनंद की प्राप्ति होती है और निज दुःखं तु न तु क्वचित्। 73 को ही हम लोग देख रहे डॉक्टर साहब, निजानंदम तु न क्वचित, तो निजानंद में दुख कभी होता नहीं है, तो निजानंद में दुख नहीं होता ये उत्तर दिए। तो निजानंद में क्या होता है, आनंद ही आनंद है, वहां केवल आनंद है, दुख बिल्कुल नहीं है। तो दुख क्यों नहीं है तो प्रश्न भी करेंगे और उसको टीका में हम लोग उस दिन देखे थे, ननु निजानंदवत निजानंद दुःखम अपि किम न स्यात् इति आशंक्य। प्रश्न करने वाले ने पूछा, जब निजानंद की प्राप्ति होती है, स्वरूप आनंद की प्राप्ति होती है, तो स्वरूप आनंद के समान ही स्वरूप का दुख भी क्यों नहीं होता है? निज दुखम अपि किम न चात। निज मनी स्वरूप, तो निजानंद मनी स्वरूप का आनंद जैसा है, तद्वत निज दुखम किम न चात, निज दुख भी होना चाहिए, स्वरूप दुख भी होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? ऐसी शंका करते हैं पूर्व पक्ष। तो दुख के निज रूप सिद्धि अभावात, दुख के दुख में निज स्वरूप की प्राप्ति कभी नहीं हो, निज स्वरूप रह ही नहीं सकता है। निज स्वरूप मैंने आत्म स्वरूप, दुख में आत्मा का स्वरूप उसको बोलते हैं निज स्वरूप। तो निज स्वरूप की, आत्म स्वरूप की, आत्मानंद की कभी सिद्धि दुख में हो नहीं सकती है। मैवन क्यों नहीं हो सकती है? तो उसी को बोलते हैं निज दुखम न क्वचित, अर्थात अंधेरा और प्रकाश, इन दोनों का जैसा विरोध है, इसी प्रकार स्वरूप आनंद में स्वरूप दुख कभी आ नहीं सकता। स्वरूप में स्थित जो व्यक्ति है वहां केवल वो स्वरूप आनंद एक नाम दिया गया, वहां वो आनंद भी कोई विशेषण नहीं है बल्कि वो उसका स्वरूप है। इसलिए दुख आदि कोई स्वरूप नहीं है, दुख आदि आने जाने वाले एक विशेषण के रूप में, एक धर्म के रूप में। व्यवहारिक दशा में जो आनंद आता है वो धर्म के रूप में है, लेकिन यहां आत्मा का जो आनंद निज आनंद है वो धर्म के रूप में नहीं है, वह तो उसका स्वरूप लक्षण है। इसलिए वहां दुख, निज दुख कभी ये शब्द प्रयोग हो नहीं सकता है, ये बता दिया। और क्यों बोलते स्वरूप में कभी प्रतिकूलता आती नहीं है तो दुख क्यों? दुख कब होता है ये बताइए। दुख कार्य का कारण क्या है? प्रतिकूलता। हाँ, प्रतिकूल वेदनीय मतलब वो तो लक्षण हो गया, लेकिन दुख होता है कब? हमारी प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने वाली हो या हो रहा हो, तो निजानंद में प्रतिकूल है क्या? इसी को तुलसीदास बाबा बोलते हैं कि नहीं, निज प्रभु मय दे कहीं जगत कई संग करे विरोध, अपने प्रभु के रूप में सर्वत्र जगत दिखाई दे तो उसमें विरोध होगा। प्रतिकूल विरोध का अर्थ है प्रतिकूल विषय, तो विरोध होने का, प्रतिकूल होने का अपने स्वरूप में कोई कारण नहीं है। इसलिए स्वरूप में आनंद ये है, स्वरूप आनंद ये है, स्वरूप दुख कभी हो नहीं सकता है, स्वरूप में प्रतिकूल विषय कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब को अपना स्वरूप ही देखने के बाद में प्रतिकूल विषय कौन मिलेगा। इसलिए बोल दिया निज दुखम तो न क्वचित, कभी भी निज दुख मने स्वरूप दुख कभी होता नहीं है। आगे ननु निजानंदस्य सदा आनंदत्वात् सर्वदा हर्षयेव स्यात् नतु शोक इति आशंक्य तस्य नित्यत्वेपि तद्ग्राहिणो मनसः क्षणिकत्वेन मानसयोः अपि क्षणिकत्वात् क्षणिकत्वम् इति आह। प्रश्न करने वाला करता है, निजानंदस्य सदा आनंदत्वात्, निजानंद जो है ना सर्वदा आनंद है, वाह वाह रे मौज फकीरा की, सदा आनंदे आनंद है, आनंद के अलावा उसके जीवन में कुछ रहता ही नहीं, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए बोलते हैं कि निजानंदस्य सदा आनंदत्वात्, सर्वदा आनंद ही आनंद है, तो सर्वदा हर्ष एव सात, वहां तो फिर नित्य हर्ष ही होना चाहिए। क्यों, क्या नहीं होना चाहिए फिर? न तो शोक, मेरे नित्य आनंद है, स्वरूप आनंद है, वहां सदा ही आनंद वृत्ति होनी चाहिए, तो कभी कभी शोक वृत्ति क्यों होती है? शोक नहीं होना चाहिए। जब निज आनंद है, निज आनंद में दुख का प्रवेश नहीं है, क्योंकि निजानंद में प्रतिकूलता नहीं है, इसलिए दुख शोक नहीं है। तब प्रश्न करने वाला कर रहे हैं कि निजानंद तो सर्वदा ही है, जब सर्वदा ही है तो कभी कभी शोक क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न किया। और इस प्रश्न का उत्तर तुरंत वहीं देते, तस्य नित्यत्वेपि तद्ग्राहिनो मनसा क्षणिकत्वेन मानसयो अपि क्षणिकत्वात्। उत्तर ही देते ठीक है, तस्य नित्यत्वे अपि, कौन निजानंद नित्य है, नित्य का अर्थ है उसका कभी भी अभाव होने वाला नहीं है, तो दूसरे को आने वाला कहां दे। यदि निजानंद में, निजानंद का अर्थ है कि नित्य आनंद है, एक क्षण भी आनंद से वो खाली नहीं रहेगा, तो दूसरा दुख का प्रवेश होगा क्या। भरी सराय रहीम लकी, आप पतिक फरी जाए, धर्मशाला में, धर्मशाला के यहीं आप लोग बचपन में हम लोग देखते थे, अभी इंग्लिश में शब्द क्या, हाउसफुल नो एंट्री, इसको बोलते हैं भरी सराय रहीम लकी, आप पतिक फरी जाए, यह सब धर्मशाला फूल है, आप दूसरी तरफ जाएगा। तो इसी प्रकार यदि नित्य आनंद है, नित्य आनंद को अलावा वहां कुछ भी नहीं है, तो ये दूसरा दुख पतिक वहां कोई जा सकता है, हा? ये आनंद, नित्य आनंद भरा हुआ है, तो पतिक दुख वापस जा, कभी मिलने वाला ही नहीं है, इसलिए बोलते क्यों नहीं उसको जगह मिलेगी, उसका कारण दे रहे हैं। बोलते हैं कि आत्मानंद वह नित्य है, लेकिन हम मन को वो कब दुख ग्रहण होता है उसके लिए, तदग्राहिनो मनसा क्षणिकत्वेन, मन एवं मनुष्यानाम, बस मन के द्वारा ही जो आनंद, मन के द्वारा ही शोक, ये आगम आ पाइए, स्वरूप में नहीं। तो इसे बोलते जो मन क्षणिक है, हमारे लिए व्यवहारिक विषयों को लेने के बाद में मन प्रतिकूल विषय को देखता है तो एक क्षण में दुखी हो जाता है, अनुकूल विषय को देखता है तो एक क्षण में हर्ष को उत्पन्न होता है। हर्ष और शोक ये क्षण क्षण क्षणिक होते हैं, क्योंकि उनको ग्रहण करने वाला मन क्षणिक है। निजानंद में नित्य आनंद है, लेकिन हमें जो दुख की अनुभूति हो रही है निजानंद में नहीं, मन में हो रही है, इसलिए मन के कारण होने दीजिएगा, लेकिन निजानंद में दुख का प्रवेश कभी हो नहीं सकता है, इसलिए वो क्षणिक है मन कारण होने के कारण। अभी उच्चारण, निजानंदे स्थिरे हर्ष शोकयोर व्यत्यय क्षणात् मनसा क्षणिकत्वेन तयोर मानसे तिष्यताम। निजानंदे स्थिरे हर्ष शोकयोर व्यत्ययः क्षणात् मनसा क्षणिकत्वेन तयोर मानस तेष्यताम्। निजानंदे स्थिरः हर्ष शोकयोः व्यत्ययः क्षणात् मनसा क्षणिकत्वेन तयोः मानसता इष्यताम्। संधि है मानसता प्लस आगे ये है, तो अद्गुण हो गया, गुण संधि हो गई। निजानंदे स्थिरे, निजानंद माने आत्मानंद, स्थिर होने के कारण वहां जरूर आनंद नित्य है, क्योंकि स्थिर निजानंद है, कूटस्थ है, इसलिए उसमें रहने वाला आनंद भी कैसा है, नित्य है, इसलिए पूर्व नित्य आनंद है, सदा आनंद है, इसको मान्य करते हैं। लेकिन क्या करें, हर्ष शोक व्यत्यय क्षणात्, हर्ष और ये शोक का न है, एक क्षण में व्यत्यय मनी इनकी गायबता होती है, ये कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये दुष्टा बहुत सुंदर इसके उदाहरण है, कैसे ये प्रमाण आई जाते हैं, तुम क्या करे, बचपन में देखा था, गाढ़वाचे ताने पलटती क्षणो क्षणे, जो गधा रहता है उसको खुजलाहट आती है, अब ठीक है घोड़े को तो खड़ा करते थे, लेकिन गधे को कौन करेंगे, बेचारा रात दिन भर भटकते रहते, उसकी भी तो पीठ खुजलाती है, वो क्या करता है, जैमिनी एक मिनट में लेट गया, चाहे रहती हो मिट्टी हो, ये तुकाराम जी की वाणी, गाढ़ वाचे ताने पालटते क्षणो क्षण, वैसे सुख दुख मनुष्य के है, ये प्रमाण देने के लिए वहां बोले हुए। अब उनको वो प्रमाण क्या दे, देहाती आदमी लोग कौन सा प्रमाण देंगे, वही उनके सामने जो घट रही है वही तो घटना देंगे ना। तो कहने का तात्पर्य ये बहुत सुंदर देखिएगा, हर्ष शोक यो व्यत्यय क्षणात्, एक क्षण में उनकी निवृत्ति होती है, बाद होता है, क्यों, मनसा क्षणिकत्व में न, क्योंकि मन उनको ग्रहण करने वाला होने के कारण क्षण में आते हैं और क्षण में जाते हैं, इसलिए तयो हो मानसता इष्यताम, इसलिए उन दोनों को मानसता माने मानसिक है, ये आत्मा के नहीं है, यदि आत्मा का जैसा आनंद है इस प्रकार आत्मशोक हो जाता, लेकिन ये आने वाला हर्ष और ये शोक मानसता इष्यताम ये मानसिक है, ये आत्मा से कोई लेना देना नहीं, आत्मा का जो स्वरूप आनंद वो अलग है, और व्यवहारिक प्रतिकूलता के कारण शोक और अनुकूलता के कारण हर्ष। तो ये व्यवहार में मन काम करता है, आत्मा नहीं काम करता है, आत्मा तो तुरी है, वहां पारमार्थिक अवस्था है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन व्यवहार करना है तो आत्मा नहीं करता है। आत्मा के ऊपर राजा कौन है, मन है, मनोराजा आसे एक देहे पूरी, क्यासी नांदती दोगी नारी, पुत्र पौत्र संपन्न भारी, ये जगत कैसा बना, बहुत सुंदर, एक मनोराजा यहां बैठा हुआ है, देह पूरी है, क्यासी नांदती दोगी नारी, दो औरतें बहुत बढ़िया संसार करती रहती है, और ये पुत्र पौत्र संपन्न भारी, 84 लाख योनियां सब बनती रहती है, बहुत सुंदर अभंग है तुकाराम जी का। तो ये पत्नी कौन, एक आवड़ती एक ना आवड़ती, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, उसके द्वारा ये कैसा बनता है सुंदर वर्णन करते हैं। तो तयोर मानसता इष्यताम, इससे ये निश्चित हो गया कि हर्ष और शोक ये आगंतुक है, ये आत्मा के नहीं है, निज आनंद तो केवल स्वरूप भूत है, उसमें कभी दुख आ नहीं सकता है, ये बता दिया। और उत्तर भी दे दिया कि भाई आनंद के तरह शोक भी होना चाहिए, अरे आनंद के तरह आने वाला आनंद अलग है, और जैसा शोक आता है जाता है वैसे ही वो आनंद अलग है, और स्वरूप आनंद अलग है, स्वरूप में आनंद ही आनंद है, स्वरूप में दुख कभी नहीं है। इसका मतलब है हर्ष शोक ये मन के परिणाम है, आत्मा के नहीं। दृष्टांते सिद्धम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति, दृष्टांत में जो कहे हुए हैं वो सिद्धांत में कह दे। अभी दृष्टांत में और सिद्धांत में क्या दृष्टांत और क्या सिद्धांत है, तीन आत्मा के, दो जगत के, अनात्मा के, ये विषय चल रहा है, सत चित आनंद आत्मा, नाम रूप जगत अनात्मा। अब आकाश में तीनों आए हुए थे और वह ब्रह्म के हैं, और आकाश में अपना स्वरूप आया हुआ है वो अवकाश है, आकाश जैसे आत्मा का स्वरूप निजानंद है, सचिदानंद है, ये दृष्टांत। इसी प्रकार सिद्धांत, आकाश में ये जो कार्य है, कार्य में भी तीनों के तीनों कारण के गुण आए हुए है, जैसे कारण निजानंद है, सचिदानंद है, ये हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत क्या है, इस कार्य जगत में भी ये तीनों के तीनों आते हैं, क्योंकि कार्य कारण के अलावा होता है क्या, कारण के गुण ही कार्य में आते हैं, जब कारण सचिदानंद है तो ये कार्य होने वाला वो क्यों नहीं होगा, होगा ये बताना आगे। आकाशे प्रेमानंद काशमेवानंद सत्ता भाने तु सम्मते, वायवादी देय पर्यंतं वस्तु सेवं विभव्यतां, आकाशेप्येवमानन्दः सत्ता भानी तु सम्मते वायवादी देय पर्यंतं वस्तु स्वेवं विभाव्यतां। आकाशे अपि एवं आनंदः सत्ता भाने तु सम्मते वायवादी देह पर्यंतं वस्तुषु एवं विभाव्यतां। आकाशे अपि एवं आनंदः, आकाश में भी जो सच्चिदानंद आत्मा है, निजानंद है, वो ही आनंद आकाश में भी विद्यमान है। और आकाश आत्मा का या ब्रह्म का पहला कार्य है, इसका मतलब कारण का गुण, कार्य में आनंद आया। ठीक है, आनंद आया। और दूसरे दोनों को कौन थे? सत और चित। सत्ता भाने तु सम्मते, सत मने अस्ति सती है और चित मने भान, ज्ञान। भान कहिए, चित कहिए, ज्ञान कहिए, पर्याय। इसलिए बोलते भैया आकाश में आनंद आया क्या? नहीं आया। जब आनंद आया तो आकाश अस्ति बोलते हो क्या? नहीं। सत्ता भी आया, आकाश भाती तुम्हें ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो चित्त भी आया, इसका मतलब कार्य में, आकाश में कारण के तीनों गुण आ गए। बोलते हैं कि जैसे आकाश में आनंद की सिद्धि की और अस्थि भाति की क्यों सिद्धि नहीं की है? अरे अस्थि भाति तो सम्मते, सत और चित ये तो सब में है। कोई भी पुस्तक सात दिखता है, ज्ञान हुआ माने है दीका, दोनों आ गए। इसका मतलब है सत चित के लिए कोई अलग से प्रतिपादन करने की जरूरत नहीं है। सब वस्तु में सत और चित तो अपोआप आता है, केवल एक को लाना था, किसको? इतना प्रयास करके लाया। तो इसका मतलब कारण के गुण तीनों के तीनों कार्य में विद्यमान हो गए। इससे क्या हुआ? बोले वायवादी देह पर्यंतम वस्तुषु एवं विभाव्यतां। अब जो है आकाश के बाद में वायु, वायु के बाद में तेज, तेज के बाद में जल, जल के बाद में पृथ्वी, फिर ये पांचों का ये बना हुआ देहादि, इन सब में अस्थि भाति प्रिय तीनों की तीनों है। इसलिए जैसे सचिदान क्या बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये जगत भी सत्यम शिवम सुंदरम ही है, ये वास्तव। पंक्ति लग गए ना, वायु आदि वहां अपना यण संधि होती है, देह पर्यंतम वस्तुषु यहां भी यण संधि होती है। देखिएगा क्योंकि कभी कभी एक एक शब्द आप लोगों को भले कैसा होता है वो नहीं भी बताया जाए, थोड़ा दिग्दर्शन करने पर स्वतः ही चिंतन कर सकते हैं तुरंत। आकाशे अपि इति एवं निजात्मनि उक्त प्रकारेण इत्यर्थः, निज आत्मनि उक्त प्रकारेण इत्यर्थः। निज आत्मा में सच्चिदानंद तीनों के तीनों है ही है, लेकिन आनंद विशेष करके अभी तक यहां सिद्ध किया। उक्त प्रकारेण ये जो है 73 है, 74 है, पूर्व में भी अवकाश शून्य 70 से लेकर अव्यक्त, ये सभी आनंद की ही सिद्धि कर रहे थे थोड़ी सी। तो बोलते हैं अभी तक जो है निजात्मा में आनंद का प्रकरण आप लोगों ने देखा, उसमें आनंद है ही है। उसी प्रकार किसमें? आकाशे पी सत्ता भाने तु भवता अभ्युपगम्यते एव, मैंने आकाश में निज आत्मा जैसा है, मैंने आत्मा आनंद है, इसी प्रकार आकाश में भी आनंद है। ये हो गया कहां तक? आकाशे अपि एव आनंद, यहां तक। अब आगे बोलते फिर, अरे सचित नहीं है उसके लिए, अरे सत्ता भाने तु भवता अभ्युपगम्यते, अरे सत और चित्त भाई बहुता मनी आप भी तो स्वीकार करते हैं, और सत्ता भान मनी सत और भान मनी है और दिखना, ये तुम भी तो स्वीकार कर रहे हो, आकाश है ही बोल रहे हो और आकाश दिखता है, अनुभव कर रहे, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान होना माने भान का अर्थ है ज्ञान होना, माने आकाश है भी भान भी हो रहा है, ये तुम्हारे लिए स्वीकार्य है, तो उल्टा आकाश में भी सच्चित की सिद्धि करने की क्या जरूरत है, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था आनंद निजानंद, उसकी हमने सिद्धि कर दी। और अस्थि भाती की क्या सिद्धि करनी है, सभी में अस्थि भाती तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या नहीं दिखाई दे रहा है, बस उसी को तो सिद्धि करनी है। अभी हम लोग भी देखिएगा, जो देखे तो दुखिया बाबा, जो देखे तो दुखिया बाबा सुखिया कोई नहीं रे, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया सारी दुनिया रे, इसका मतलब किसके पास आनंद दिखाई दे रहा है क्या, अस्थि भाती सब दिखाई दे रहा है क्या नहीं है? तो इसी प्रकार यहां बोल रहा है, अरे भाई सत्ता और भान इसमें आकाश में सिद्धि करने की जरूरत क्या है, जो क्या बोलते हैं, जो आंखों से प्रत्यक्ष हस्त हाथ के कंकण को अर्शी की क्या जरूरत, माने दुनिया सब अपना अस्थि भाती के रूप में दिखाई दे रही है, उसमें पुनः अस्थि है पुनः भाती है, ये तो सिद्ध करना कोई जरूरत है क्या, इसलिए बोलते हैं सत्ता भाने तो भवता पी अभ्युपगम्यते, तुम्हें भी पता ही है, अतः न उपपादनीय इत्यर्थ, इसलिए उसका दोबारा उपपादन करना है, सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए प्रतिपादन करने की समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आकाशे प्रतिपादितः अर्थः वायुवादि शरीरांतेषु अभ्युपगंतव्य, फिर क्या सिद्ध करना है, आकाश में प्रतिपादित अर्थः, आकाश में प्रतिपादित अर्थ क्या हो गया, सतचित आनंद प्रतिपादन हो गया, उसी अर्थ को वायुवादि शरीरांतेषु वायु से लेकर शरीर पर्यंत सब में इन तीनों को भी स्वीकार करना चाहिए, इति वायुवादि देह पर्यंतम वस्तुषु एवं विभाव्यताम। आगे मैंने ये टिप्पणी देने, अब थोड़ा सा वायुवादी थी, मैंने पूरा पंक्ति पढ़ने का, पहला थोड़ा सा प्रश्न उठाते और प्रश्न के उत्तर के रूप में बड़े बड़े जो आते हैं उसके पहले उसका अर्थ दिया जाता है, और देखो ये मैंने आपको बताया सर, तत्र वायुवादीनां असाधारण धर्मान दर्शयति। अब यहां पर वायुवादी में ये जितने भी आकाश के बाद में आए हुए अपना भूत आदि हैं, इन सब में असाधारण धर्मों का प्रतिपादन करते हैं, सब में एक साधारण धर्म रहता है और सब में असाधारण, विशेष धर्म और सामान्य धर्म, मनुष्यता सब मनुष्य में होती है लेकिन शूरता उदारता ये विशेष गुण आते हैं, इसी प्रकार एक सामान्य धर्म अलग और विशेष धर्म अलग, इसलिए बोलते हैं यहां इन सभी में अपने अपने विशेष जो धर्म है उनका प्रतिपादन करते हैं, गति स्पर्शो वायु रूपम वन्यादेर दाह प्रकाशने जलस्य द्रवता भूमि काठिन्यं चेति निर्णयः गति स्पर्शो वायु रूपम वन्यर्दाह प्रकाशने जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निर्णयः गति स्पर्शो वायु रूपम वन्येः दाह प्रकाशने जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं च इति निर्णयः। ये निर्णय कहाँ सुनाया गया, द्वितीय प्रकरण जो है ना, ये महाभूतों का तो विवेचन है, द्वितीय प्रकरण पंच महाभूत विवेक है, उस पंच महाभूत विवेक में तीसरे श्लोक से लेकर पांचवें श्लोक तीन श्लोक में सुंदर वर्णन किया कि इसमें कौन सा धर्म है, स्वयं आप देख सकते हैं बाद में, क्योंकि इसलिए बोल दिया इति निर्णय, मैंने ऐसा निर्णय पहले किया गया है, मैंने अभी नहीं, इसका विशेष करके प्रकरण द्वितीय प्रकरण में तीसरे श्लोक से चालू है। गति और स्पर्शो, जैसे राम शब्द है राम लक्ष्मणौ, कितने वचन हो गए, मतलब दो हो गया, द्विवचन दो हो गए, राम और लक्ष्मण। इसी प्रकार गति स्पर्शो, गति और स्पर्श, वायु रूपम, ये वायु के रूप है, वायु गतिशील है और स्पर्श भी है। कभी ठंड स्पर्श होता है, ठंडी में लग पाता है तो ठंडी लगेगी, गर्मी में आए तो गर्मी लगेगी, और अभी जो वायु आएगी तो ना ठंड ज्यादा ना गर्म है, तो कौन सा स्पर्श है, बहुत बढ़िया, अनुस्नासित स्पर्श। वायु में, पृथ्वी में अनुस्नासित स्पर्श है, जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श, माने बोले सामान्य धर्म स्पर्श का चार में रहना और विशेष फिर अलग रहेगा। तो ये पहला गति स्पर्श दोनों के, दोनों धर्म वायु के है और वन्य है। वन्य के कौन कौन है, धा प्रकाशने ज्ञानम ज्ञाने, ज्ञानम ज्ञाने, इसी प्रकार यहां पर दो वचन, दहा प्रकाशनम, दहा प्रकाशने, दहा प्रकाशनानी, माने ज्ञान। ये जो शब्द चलाने पर पता चलेगा, दो वचन है ना, जैसा वह पुल्लिंग था इसलिए गति स्पर्श हो गए, और यहां दहा प्रकाशन नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग ज्ञानम ज्ञाने की तरह चला, ये दो रूप वन्य के है। जलस्य द्रवता, जल में कौन सा है, द्रवता, एक ही है, क्योंकि देखिए वायु में दो थे इसलिए पुल्लिंग के दो वचन स्पर्श आया, वन्नी में दो है और नपुंसकलिंग का दो वचन आया, दहा और प्रकाशन ज्ञानम ज्ञान की तरह, और जल में एक ही है तो द्रवता बोल दिया। भूमि है काठिन्यम, और भूमि में काठिन्यम इति निर्णय, ये पहले ही निर्णय हो चुका है। ये बोलते हैं ना, स्पर्श पूछा गया न्यायशास्त्र में, स्पर्श का साधर में वैधर में बताओ, साधर में साधारण कहां रहता है, विरोध में कहां रहता है, तो वहां बताए स्पर्श का तीन में साधार, अपना पृथ्वी में है, जल में है, तेज में भी है और वायु में, चारों का साधर में स्पर्श है, चारों में है तो चारों फिर अलग अलग, फिर तुरंत बोल दीजिए उष्ण स्पर्श केवल तेज में रहेगा, शीत स्पर्श केवल जल में रहेगा, अनुष्णाशीत स्पर्श पृथ्वी में और वायु में, पृथ्वी में किसी उपाधि के कारण गर्म होगा, उपाधि के कारण ठंड होगा, लेकिन स्वभावता ना ठंड है गर्म है, वायु भी स्वभावता ना ठंड है ना गर्म है, किसी उपाधि को लेकर होगा, लेकिन अग्नि स्वभावता उष्ण है और जल स्वभावता शीत है, ये उसका लक्षण किया था। ये पंचदशी में नहीं है, वेदांत में, ये न्याय शास्त्र में प्रत्येक के अलग अलग बताए थे। आगे देखिएगा सीधा उच्चन, असाधारण आकार औषधन्न वपुष्ये, औषध्यन्न वपुष्यपि, एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यतोचितं, असाधारण आकारः औषध्यन्न वपुष्यपि, एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यतोचितं, असाधारण आकार औषधि अन्न वपुषी अपि, इतनी संधि, औषधि अलग, उसके बाद में अन्न, उसके बाद में वपुषी और अपि, एवं विभाव्यम मनसा तत् तदरूपम यथा उचितम, असाधारण आकार किसका है, असाधारण एवं इसी प्रकार औषधि अन्न वपुषी, ये तीनों में भी असाधारण आकार ऊपर से जानना चाहिए। देखिएगा अब यहां तो जल तक आ गया, पृथ्वी में भी आ गया, और वायु में तो कोई केवल शब्द पहले बताया, वायु में शब्द बताया, और यहाँ तक 76 में चारों का बताया। रह गए कौन आगे? औषधि रह गई, अन्न रहा, ये शरीर रहे, उनका भी असाधारण धर्म मन के द्वारा निर्णय करके लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी कहाँ से बने हैं? अर्थात जल के बाद में पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के बाद में औषधि। तैत्री में आया ना, पृथिव्या औषधयः औषधेभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः। ये तैत्री उपनिषद में आया, माने पृथ्वी से पहला जल से पृथ्वी हो गई, पृथ्वी से औषधि हो गई, औषधि से अन्न हो गया और अन्न से पृथ्वी। अब ये औषधि आदि क्या है? व्रीयवादि सब ये औषधि है, अर्थात ये चावल दाल आदि है ना, ये सब औषधि है, इसलिए इनको औषधि की तरह भुंजताम बोलते हैं। ये सब को चले तो असाधारण, इनमें असाधारण आकार जो है ना, स्वतः ही मन के द्वारा यथोचितम तत्तद रूपम मनसा विभावितम, आप अपना देखिएगा ये घड़ा किस आकार का है, स्वयं चिंतन करेगा। पुरुष किस आकार का है, वो स्वयं चिंतन करेगा। उसको यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा स्वामी विद्यारण्य महाराज मुनि जी कह रहे। अब आपका रूप देखने में, हमारा रूप देखने में शास्त्र क्या प्रतिपादन करें? अपना अपना स्वभाव मन के द्वारा जिसको देखा उसके अनुसार मन के द्वारा चिंतन करिएगा। अब ये औषधि अन्न कैसा बनाते हैं, उसका आकार कैसा है, बोलते हैं कि खाकरा कैसा होता है, इडली डोसा कैसा होता है, तत्त्व आकार असाधारण धर्म जाने, उसको हम लोगों को यहां क्या लिखने की जरूरत है औषधि, ये कहने का तात्पर्य उसका तो स्वयं ही चिंतन करे। असाधारण इति स्पष्टम, इसलिए स्पष्ट ये सब, उसका कोई विवेचन करने की जरूरत नहीं है। ये फलित क्या हुआ, इसका मतलब कारण के गुण कार्य में आ गए, ये सब से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, तो प्रयोजन बताते हैं फलित अर्थ। अनेकदा विभिन्नेषु नाम रूपेषु चैकदा तिष्ठन्ति सचिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्। अनेकदा विभिन्नेषु नाम रूपेषु चैकदा तिष्ठन्ति सचिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्। अनेकधा विभिन्नेषु नाम रूपेषु, पर नाम और रूप कैसे है, विभिन्न है, अनेक प्रकार के है, मैंने नाम और रूप ही अलग अलग है। जैसे मिट्टी अपना मिट्टी के बर्तन अलग अलग है, सब में मिट्टी एक है, नाम रूप वस्त्र के अलग अलग है और सब में धागा एक है, इसी को बता निकले। अनेक प्रकार से नाम रूप है, अलग अलग है, होने दीजिएगा, लेकिन सच्चिदानंद च एकदा तिष्ठन्ति सचित आनंदा, एकदा मान एक ही प्रकार के रहते हैं। अपना उपनिषदों में वो उदाहरण आया क्या नहीं, एक गुरु के पास चार शिष्य आ गए, एक राजा आ गया, राजा आने के बाद में बैठ गया, गुरुदेव मुझे आप उपदेश कर दीजिएगा, अच्छा आप बताइए, नहीं नहीं नहीं राजा था, बैठ जाइए, बोलते कि आप राजा है, आपकी सत्ता कहाँ है, अरे क्या बताओ महाराज, मेरे से लेकर वो संतरी संतरी क्या है रोड पर जो ट्रैफिक पुलिस, वहां तक है राष्ट्रपति की सत्ता, राष्ट्रपति वहां बैठे हुए है और ट्रैफिक पुलिस करोड़पति को छिट्टी लगा के, यहां मैं मालिक हूं, तुम्हारा मालिक उधर, इधर लाओ पहला, पर यह सत्ता कहां से आई, राष्ट्रपति की आ गई। तो इसी प्रकार राजा ने बोला मेरी सत्ता सब गई, अच्छा बहुत बढ़िया, इसी प्रकार सब में जो सत्ता है ना वो राष्ट्राध्यक्ष परमात्मा की है, अच्छा समझ गए मैं, चल पड़ा। ये गौ वाला आ गया, गुरुदेव मुझे भी कुछ बताइए, आपकी गाय कितनी है, सैकड़ों गाय है, सब गाय के सिंह पैर पूछ सही सलामत है, सब एक ही रंग की है, नहीं नहीं अनेक रंग की, कोई सलामत नहीं है, कोई टेढ़ी मेढ़े पेपर। अब सब में दूध कितने प्रकार का है बताओ? दूध तो सफेद एक ही प्रकार है, इसी प्रकार ये सब तुम्हारी गाय है और सब में दूध परमात्मा है। जाओ सोनार को बोल दिया, तुम क्या करते हो? आभूषण बनाता हूं। ठीक, बहुत बढ़िया, कितने आभूषण बनाते हो? बोलते महाराज दिन में कई अलंकार बनाता हूं। अलंकार सब बनाते हैं, और अलंकार सब अलंकार में एक क्या है बताओ? ये सब जगत सोना अलंकार है और ये इसके अंदर परमात्मा सोना है। जाओ, ऐसा कई उदाहरण दिया गया। तो इसी प्रकार यहां पर भी नाम रूप अलग अलग होने पर भी सच्चिदानंदा एकदा, अनेकदा कौन? नाम रूपेशु विभिन्नेशु अनेकदा, नाम रूप वाले वस्तु है उनमें अनेकता है। किसको लेकर? नाम को और रूप को लेकर। लेकिन सब में अस्ति बाति प्रिय उसका नाम है सच्चिदानंद, और बहुवचन दिया सच्चिदानंदाहा एकदाह, मानी एक ही प्रकार से तिष्ठन्ति रहते हैं। विसंवादो न कस्यचित, इसमें कोई वाद नहीं है। सब घड़ों में मिट्टी रहती है, कोई घड़ा नहीं बोल सकता है कि मेरे में मिट्टी नहीं रखूंगी मैं, जा। कोई बोलता है? इसलिए बोलते हैं विसंवादो न कस्यचित, कोई आभूषण बड़े चिल्ला कर ही नहीं सकता है कि सोने को तो जा मेरे घर में मत रुक, कह सकता है क्या? इसी प्रकार नो विसंवाद, माने ये तीनों को कोई हटा नहीं सकते हैं। तरी प्रतीयमानयो हो नाम रूपयो हो का गति, इसी इति आशंक्य कल्पी तत्वम एव गति ही। बोल दिया अच्छा भैया, और ये प्रतीयमान जितना भी ये नाम रूप है इनकी तो आपने इनका प्रतिपादन किया, फिर उन सब में तो एक सच्चिदानंद ही दिखाई दिए, फिर उनकी क्या स्थिति है? नाम रूप अनेक तो है बोल दिया, लेकिन सब में फिर विचार, उनकी कोई सत्ता तो है क्या? नहीं है। उनका भी कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। बोले कोई अस्तित्व नहीं है, कल्पितत्व में उनकी केवल क्या है? कल्पनाएं हैं। निस्तत्वे नाम रूपे द्वे जन्म नाश युति चते बुद्ध्या ब्रह्मण वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवाद। निस्तत्वे नाम रूपे द्वे जन्म नाश युति चते बुद्ध्या ब्रह्मण वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत। कोई संधि विशेष नहीं है। नाम रूपे द्वे निस्तत्वे, नाम और रूप ये द्वे मन ये दोनों के दोनों कैसे है? निस्तत्वे, निस्तत्व है दो दो वचन, मन ये नाम और रूप ये दोनों के दोनों कैसे हैं? निस्तत्व मने मिथ्या, कल्पित है। क्यों कल्पित है? अरे बोले वो जन्म नाश युते, जिसका जन्म और नाश होता है वह निस्तत्व नहीं रहेगा तो तत्व थोड़ी रहेगा। तत्व मने नित्य और निस्तत्व मने मिथ्या अनित्य, जो जन्म और नाश से युक्त है वो नित्य कभी हो नहीं सकता है। समुद्री कैसे? समुद्रे बुद्बुदादिवत बुद्ध्या ब्रह्मण वीक्षस्व। देखो बोलते समुद्रे बुद्बुदादिवत, समुद्र में झाग है, बुलबुले है, तरंगे है, ये सब के सब आते हैं, इनका जन्म और नाश होते हैं। इसी प्रकार बुद्ध्या बुद्धि के द्वारा ते मनि तुम्हें ब्रह्मणि ते मनि तेव कारता है, ये सब नाम रूप आदि सभी के सब ब्रह्मणि विक्षस्व, ब्रह्म में देखो अधिष्ठान में देखो, जैसे समुद्र अधिष्ठान में झाग है, बुलबुले है, तरंगे है, जन्म और नाश से युक्त है इसलिए वो निस्तत्व है, इसी प्रकार ब्रह्म में इन सब को निस्तत्व रूप में देखना है। समय भी पूरा हो गए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर।